sedelo aku wis lilo samar ati iki samar yen nganti kowe lali janji mu nang pantai layar samar ati iki samar yen nganti kowe teko ninggal aku ganti pacar. I'm so